اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. سوره زلزال مدنی سوره ده ترتیب په لحاظ کې یو کم سل پس دو سوره بینه نه ده او دون کې برې نه وي پس سوره نشانه ده سوره بینه سره مناسبت بینه کې سزا د کفارو او مؤمنانو ذکر شو جزا د کفارو او جزا د مؤمنانو ذکر شو د سوره زلزال کې وقت د جزا او علامات د جزا ذکر کړي یا صورت بائنہ کی ترغیب و قرآن اگر سباد و پیغمبر تھا زلزال کی تفریف اخروی ذکر کئی منکرین اتا مخصی صورت کے ذکر کرو کشرتا یو انسان تا دنیا کے خوراک ملاو نشی او دنیا کی بمنشی و تباب نشی اخیر خب ایک حصہ کے اتباع نشی بھی او یو انسان تا دنیا کے اتباع پیغمبر و قرآن نصیب نشی او دو دنیا لال دو دنیا واقع دعا تباہ و برباد شو اگا زندگیم تباہ او دا زندگیم تباہ او دو دنیا لا غریبی تو دائم تباہ شو او آئیم تباہ شو مالدار خوزار سنگے چیری کو نوسی دنیا کوئی گزارے والا رکھنا خدا حاصل خواہ سنگے چیری خود دنیا کوئی خدا جا غریب خود دنیا واقع دعا تباہ شو تو دیس صورت کی بیان دا آئی کہ صورت ممتاز دنور صورتنونا فصرف اسباب دا قیامت بانی در مقصدون بانی یو صورت بیان شو زوحار کی صرف تسلیو حضرت کا اس بات در رسالتو صورت حضر کی صرف صداقت دا قرآنو اور صورت زلزال کی صرف اس بات دا قیامت تے ازا زلزلت اللہ دو زلزالا کلا سوجل کی گزم کا فجل کی دلزرا زنک بجل کی گرازی وارجت اللہ دو اسالا اروب باجز مکا خلو فیٹو لرا اخل فیٹو لبرو باجی اخل دفیرو لرا وقال الانسان مالا سول وائب انسان سوس دید مکی لرا یوم ایدن تو حدیسو عبارا پدارت کی بیانی بزاز مکا خلو حالاتو لرا زمک وقفل حالت بیانی بابا جد انسان دا گناہ کروا بابا جد انسان دا کار کرو دے انسان دا کرو دا مسجد قباء دا زیر من بگوائی قیامت کی نشان لاتے تو من بانی فلانو فلانو فدے ٹیم فدے وقع فدے دے کی ہاں دا و قرآن در سنہ اور تیرے والے وی یوم ای دن تو حدیث و اخبارا فدا عرض کی بیانی بلاز مگا قلو حالات لرا اللہ با حکم کی دا و دا با ولی بیانی فی ان ربکا او آلا بشک ربتا با حکم کرے دیز مکتا جسا و بیانوا زمک تبا اللہ حکم کی دینستان حالت بیانوا نو دا حجت سکتے کم لے کے عمل کرے اغم لوکی گی و اغم رازی ہر دیکھ کی کتا کرما دنیا پا گھٹ گھٹ کے دیا بدا اغم پرشتے تو اے جدا اغمان مقرر و ارضا عمل نوٹ کری دی اغم تا بیان کا او دے حدا اغم پا بطن کی کہ کم لے کے نوٹ شوی الیوما نختم علی افواہم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فبدن تنوشي بان ربك وحالا بشكر انت حكم مكري ديزم كتاب الله بسمك تحكم كري او ها فمالا چاسرا تعالی شو واحد سرا هاي زمك تم الله پیغمبر لے گئے زمك تعالی پیغمبر لے گئے ها واحد فمالا چاسرا حکم سرا درجات مانا کی بے شک رب صاحب وحی کری دی زمکتا پذیشتا دا اللہ دا سے خلق و نکل نصیب کئی بے شک رب صاحب حکم بکری لی دی زمکتا یوم ایزی از دور ناس و اشتاتا پدارم وابس کی با خلق میدان دی قیامت تا دکبنونا میدان دی قیامت تا و مختلف طریقو باندی کہ قبر نروانی میدان دی قیامت تا یا واپسی با خلق اشتار تنگر ورد تو میدان دا قیامت تا تو قیامت تا کل فیصلی ملاو شی شاد از یو سا فیصلا و شاد بل سا فیصلا تو یہ لکھا زما ریزلٹ آو شو ما تا ریزلٹ ملاو شو خر ریزلٹ دے او باز فیر شو ار چاہتا با خلا خلا ملاو ملاوی نو خلق بروانی پا مختلف طریقو دا میدان دا قیامتنا سوخا و سوک بدو در بروانی جہنم تا سوک بروانی جنت تا جسر پارا لیو رو آمان رو لیو پارا شیوینی بردا دا خلو آمالو یا دیر پارا شیوینی صدا دا خلو آمالو انکانا خیرن فخیرون کدو خکار کری نو بردا بہترا انکان شرن فشرون او بردو کار بدو نو صدا بدا امن نامی بدی چکون بدا او چچان دخن لاؤشی ناغب ہوئے آ او کو کتابیا راجه اولو دې زمامن نما مالا لا خستا من نما نن دا کړل رزلت می خو شعرې نمبر می خاصتي دي د الله طرف نه فضیل دې دوتو سن مو خوشالي ګو سما بچي کامیاب شو د کامیاب شو مو خو خوشالي دا یو کال دو پنځو نص په څنګه خوشالي من غاچلو اوالو خوشالي کړه د ابد الاباد په اړه پائے کی نبیا افری منتو نہ کی گی پائے کی نبیا شکن کی گی لیکن خدا نے کہتے نمبر کمی بھی رسو کا ہاں یہ شکن پر داخل ہوگا دادا جی نشتا ارتا بالکل چکما پاسا ملا ہوتا لیرو آمالوں دا دے خلق اللہ گفت کاری ہے تھی بلد دنیا کے سر ایک پل حالت تو گورا کنا کہ سنگ داری نردین بخال تئی میرے پارا شیوی صدا بخدا مجنو فمائی عمل مثال زرد بن خیلی را آجا چی عمل کو فانداز زرد خواب نیک عمل رکو یرہو قبولی دے دینے کا عمل لرا اللہ نے زمانگا آمال نیک اللہ زمانگا عمل قبول کی فمائی عمل مثال زرد بن خیلی رہو آجا چی عمل کو فانداز زرد بن قبولی نیا زرد آم کہ بد عمل کرے ہم اللہ بے خطور کارے کی اور کہا عمل کرے دے سر تکلیف نہ سر مصیبت نہ ہم اللہ بے خطور کارے کی سورت کی اس بات قیامتوں اکھوائے